Mi esett le? Hagyjad már! Hagyjad, ami leesett, akkor leesett! No, itt érjük, de elszott be kukucskához. Ott van? Hagyjad már! Itt már kevered fel mindennek. Na, mi van ott? Semmi nincs. Nincsen? Nincs, semmi. Se. Akkor a drót bent le, amit most visszatettem. Ha lehet, akkor adok csak. Amit szoktátok a hintét, akkor. Igen, az. Bajan mi? Ez a méreg akkor. Elbosztott fiam az orvosság beszélés. Hogy érted? Hát a nagy sárgát nem volt. Melyik ez? Hogy ha nem kell oda venni? Hát azt nem kővé kell, nem? Az evés előtt kell, mi? Evés előtt kell bevenni. Na jó. Úgy kell dinni, nem tudod? Nem. Mi van a helyen? Hát tékla. Cékláig. De gondolom. Hát itt ez. Miért rohadna meg? A csavardára be kell csukni. Jövő legyen. Nem tudom, még kapta időpontot, vagy még nem, még kérdezed? Én nem dolgok. Jó, akkor nem akarsz, akkor nem mész. Jó, fiatalnak adnak ilyen dinnyet. Fiatal vagy te még, tisztára. Fiatal vagy. Én lenni a regman ezt. Jó lehet bevéve az orvosságait. Miért kell egy gyomorom fájni? Majd észek, hogy van a szívalma által nekünk. Szívalma nekem elég. Nem tudom, hogy van, viszik be, azt hallottam, hogy Újvidékre fogják bevinni, reggelenzik, hogy rendben van minden, és akkor beoltsák, vakcináztassák most már. Nem tudom, hogy akarják. Az a sáv oda-vissza forog, amit hallottam tényleg ki, hallottam. Oda-vissza forog. Egy remény kell, van, hanem oda-vissza forgassa magát. Valamilyen fáj. Tehát, hogy viszi a fajsíget, mint mondtál te is, hogy... Na, annak is. Az nem olyan volt, vagy mi? Az nem forgott, vagy mi? De nem sikerült mozdulni az én anyámnak az első gyereke. Hogy nem bírt megmozdulni, vagy mi? Hát nem. Én meg oda-vissza. Csak én tudod, öreg voltam, mint egy öreg asszony. Helye. Két hónapos volt. És két hónapos korában meghalt, vagy mi? Hát meghalt. Apám csinált neki köröztet. De várjál, te akkor... Amikor megszületett, akkor is öreg volt, nem? Micsoda? A baba. Fiatal volt, csak úgy meg öregedett, anyám mesélt ezt. Ami nekünk olyan ráncos volt, mint egy öreg asszony. De várjál, de akkor úgy született, vagy rendesen született? Hát rendesen született, de... aztán megvetem őket. Hát de hívd is a fiat a babát? De mi Nórának hívják. De hívni? Híró? Nem tudom. De az csak forog. Mit te nem láttad? Én nem láttam élőbe. Hát olyan szép volt, mint a élőben jön. Látod a szájtógép, a szájtógépedet is. Hogy hogy néz ki. Nem, macskám! Nagyon rossz. Olyan közelről levette, ja? Így a fejét, olyan mint egy nagyba. Ja. Nagyon feladozik, meg kell, hogy gyógyítom. Lesz, nincs ennek az okja, az a bolyas. Tudod az itt. Fogáltal nézem, milyen kövér a többihoz képest. Kétszer kijönnek egymás. Itt a... Nem, nem akarna jönni, nem szeretnék azt. Tőtán nem megy. Úgy néz ki, hogy nem rossz.